บทที่4เหตุใดจึงเป็นผู้มีรูปงามในบทก่อนเราทราบว่าด้วยอาการทางใจและวิธีคิดทำบุญอย่างไรจึงส่งให้เป็นหญิงชายแต่หญิงชายมีระดับชั้นวรรณะเป็นต่างๆเริ่มเห็นได้ตั้งแต่การปรากฏตัวเลยทีเดียวบางคนเห็นแล้วหน้าเมินบางคนเห็นแล้วหน้ามองความไม่รู้ทำให้เราคิดว่านั่นคือการให้มาของธรรมชาติหรือของผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่แต่ความจริงก็คือเราแต่ละคนได้มาอย่างมีเงื่อนไขและเงื่อนไขนั้นก็คือกรรมเกี่ยวกับทานและศีลนั่นเองนิยามของความงามคนเราเห็นความงามต่างกันฉะนั้นจึงต้องตกลงกันให้ดีว่าความสวยคืออะไรความงามคืออะไรจะได้ไม่ต้องพูดในเชิงปรัชญาเช่นความงามเป็นสิ่งลี้ลับความงามเป็นสิ่งฉายให้เห็นเฉพาะคนหรือความงามที่ฉายออกมาจากจิตใจภายในต่อไปนี้เมื่อพูดถึงความสวยหรือความงามขอให้เข้าใจว่าเราพูดจำเพาะถึงความงามในรูปร่างหน้าตาของมนุษย์ความสวยงามของมนุษย์คือลักษณะที่ตาคนส่วนใหญ่เห็นแล้วเกิดความยินดีเกิดความสุขเกิดความพึงพอใจตลอดจนกระทั่งเกิดความติดใจไหลหลงแน่นอนว่ามีตาของคนส่วนน้อยที่อาจเห็นแย้งมองแล้ววิจารณ์ว่าไม่เห็นสวยเลยหรือถากถางว่าอย่างนี้หรือหล่อนั่นอาจเป็นอคติหรือพื้นหลังเฉพาะตัวของแต่ละคนเครื่องที่ชี้ชัดคือเจ้าตัวผู้มีรูปร่างหน้าตาเป็นสมบัติเองส่วนใหญ่ไปไหนต่อไหนได้รับความชื่นชมทำให้ปลื้มเปรมกับสมบัติที่ติดตัวมาแต่เกิดหรือไม่สำหรับเราเองเมื่อเรารู้สึกดีกับการปรากฏตัวในแต่ละครั้งจะเหมือนมีรัศมีแห่งความเชื่อมั่นฉายออกไปพร้อมกับพลังกระทบด้านดีซึ่งถ้าดีจริงอย่างที่เรารู้สึกอย่างน้อยก็จะพลอยทำให้คนอื่นรู้สึกดีตามไปด้วยสำหรับสายตาคนอื่นผู้มีรูปงามชนิดแลตะลึงหรือที่เรียกว่าสวยจัดกับหล่อจัดนั้นเป็นบุคคลประเภทที่ปลุกเร้าให้เกิดความสับสนวุ่นวายใจความสวยหล่อจัดๆสามารถกระตุ้นให้เกิดความคิดหลากหลายหรืออาจเรียกได้ว่ารบกวนให้คนเห็นกระวนกระวายใจผิดปกติเพราะในหัวเกิดถ้อยคำพิเศษที่ไม่ค่อยปรากฏนักในการเห็นบุคคลทั่วไปเมื่อคนเราไม่สามารถอธิบายสิ่งที่ตัวเองเห็นออกมาเป็นคำพูดได้ถนัดก็มักนึกถึงคำหรูๆเกินจริงเช่นความงามที่เหมือนเวทมนต์หรือหยาดฟ้ามาดินเป็นต้นแม้ในความงามแลตะลึงอาจมีความต่างคือสวยหล่อแต่หน้ารูปร่างเอวองค์ไม่สมส่วนบางคนเตี้ยมอต้อบางคนสูงชะลูดบางคนผิวหยาบไม่น่ามองบางคนโครงกระดูกมีจุดโปนประหลาดประหลาดบางคนมีรายละเอียดใต้ร่มผ้าน่ารังเกียจเป็นต้นหาได้น้อยที่สวยหล่อพรั่งพร้อมไปทั้งสัพพางกายสมคำว่าสวรรค์เสกความจริงสวรรค์ไม่ได้ทำอะไรกับความมีรูปงามของมนุษย์แต่ความมีรูปงามของมนุษย์ทำให้คนเรานึกถึงสวรรค์ตั้งหากนั่นแหละคือคุณของความงามช่วยปรุงแต่งให้ผู้พบเห็นหรือแม้แต่ผู้ครอบครองความงามเองได้รู้สึกชื่นชมยินดีและเหนี่ยวนำให้เลื่อมใสไปในทางมีจิตคิดเป็นกุศลน่าเสียดายในปัจจุบันคนสวยหล่อทั้งหลายเอาเครื่องหน้าและรูปร่างของตนไปเป็นสินค้าทางเพศกันมากทำให้คนมองเกิดความรู้สึกที่เพี้ยนไปคือเห็นความสวยหล่อมีไว้ขายมีไว้ทำเงินมีไว้หาประโยชน์ไม่ได้มีเอาไว้จูงใจให้เกิดความเลื่อมใสว่าบุญมีจริงสวรรค์มีจริงเหมือนในสมัยโบราณเขามองกันสรุปคือสำหรับคนราคะจัดส่วนใหญ่ในปัจจุบันความสวยอาจเป็นเพียงสิ่งที่เอาไว้กระตุ้นความกำหนัดสำหรับศิลปินผู้มีความละเอียดอ่อนในหัวใจความสวยสามารถเป็นเครื่องปลุกเร้าจินตนาการสร้างสรรค์ให้บันเจิดจ้าและสำหรับผู้แสวงบุญความสวยเป็นร่องรอยหลักฐานยืนยันว่าผลบุญมีจริงและทำให้มนุษย์ต่างกันได้เพียงใดกรรมหลักที่ตกแต่งให้รูปงามหลักง่ายๆคือคนตามใจกิเลสจะมีรูปซามส่วนคนงามจะงามเพราะสละกิเลสกรรมที่ตกแต่งให้รูปงามนั้นเป็นกรรมประเภทที่ปรุงแต่งจิตให้เกิดความผ่องใส มีความขาวสะอาดสว่างรอบปราศจากมลทินและกิริยาที่จะก่อให้เกิดลักษณะดังกล่าวก็ไม่พ้นเรื่องของการสละความตระหนี่และการรักษาความตั้งใจไม่เกลือกลั้วกับความชั่วโดยตีกรอบความประพฤติทางกายและวาจาให้อยู่ในศีลธรรมอันดีนอกจากนี้ยังมีเรื่องของอาการทางใจและวิธีคิดต่างๆประกอบอยู่ด้วยดังจะอธิบายใน3ข้อดังนี้ 1. ทำทานด้วยศรัทธา 2. รักษาศีลได้สะอาดครบและ 3. อาการทางใจและวิธีคิด 1. ทำทานด้วยศรัทธาขอให้ดูเถิดคนส่วนใหญ่แม้ชอบทำทานก็มักทำทานด้วยจิตที่แห้งแล้งทำแล้วก็ถือว่าแล้วกันน้อยคนนักจะทราบว่าแม้อาการทางใจในขณะทำทานก็มีผลใหญ่หลวงกับรูปร่างหน้าตาได้ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผลของการให้ทานด้วยศรัทธาจะทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปงามชวนพิศหน้าเลื่อมใสผิวพรรณงามยิ่งการทำทานด้วยความศรัทธาเป็นประจำทำให้เจ้าตัวรู้สึกสวยแพรวออกมาจากภายในตั้งแต่ชาติปัจจุบันแม้รูปร่างหน้าตาในชาตินี้จะดูไม่ดีเท่าไหร่แต่ความรู้สึกสวยแพรวที่ออกมาจากภายในนั้นจะดึงดูดให้คนพบเห็นเกิดความทึ่งกว่าเดิมและหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมไม่สวยไม่หล่อจึงน่ามองขนาดนั้นและผลของการทำทานด้วยความศรัทธาเป็นประจำจะทำให้ชาติต่อไปมีใบหน้างดงามชนิดที่ชวนเลื่อมใสข้อนี้คนของศาสนาที่ปลูกฝังเรื่องศรัทธาเป็นหลักจะได้เปรียบเพราะเมื่อเกิดการประชุมทำพิธีทางศาสนาแล้วมักเหนี่ยวนำกันให้เกิดจิตศรัทธาเปี่ยมปิติสุขเป็นล้นพ้นกับการคิดให้คิดเจือจานคิดเมตตาต่อคนและสัตว์ทั้งโลกหลายคนสงสัยว่าอย่างไรจึงเรียกได้ว่าเป็นศรัทธาแล้วอันนี้ใช้เกณฑ์ง่ายๆคือเมื่อนึกถึงบุญขณะต่างๆทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำแล้วมีใจนึกอยากยิ้มสดชื่นออกมาจากภายในเป็นยิ้มอันบันดาลจากความสุขความอิ่มเอมที่บริสุทธิ์ปราศจากเงื่อนไขแลกเปลี่ยนส่วนการฝืนยิ้มไปแกนๆแต่จิตไม่เป็นสุขนั้นไม่นับสภาพแวดล้อมในการทำบุญมีส่วนก่อให้เกิดศรัทธาหรือเสื่อมศรัทธาได้มากแต่หากเราเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในบุญอยู่อย่างหนักแน่นเชื่อมั่นว่าบุญมีที่ใจผลบุญเช่นความสุขความสว่างไสวก็เกิดทันทีที่ใจเช่นนี้แม้สภาพแวดล้อมหรือบุคคลอันเป็นผู้รับจะไม่ดีนักใจเราก็คงไม่เสื่อมศรัทธาลงสักเท่าใดหากให้ทานไปแกนๆไม่คิดอะไรมากแต่ก็ไม่ได้ศรัทธาสักเท่าไหร่อย่างนี้ชาติปัจจุบันแม้ทำทานมากก็ไม่ค่อยอิ่มใจไม่ค่อยรู้สึกอบอุ่นอยู่กับตัวเองนักและชาติถัดไปถึงแม้มีรูปร่างหน้าตาดีก็ไม่ถึงกับดึงดูดให้รู้สึกเลื่อมใสในความงามนั้นๆสักเท่าใดหากให้ทานด้วยใจคับแคบเช่นแก่งแย่งชิงดีเอาหน้าเด่นหรือให้ทานแบบกีดกันไม่คิดรวมทานกับใครเช่นมาถวายสังฆทานพร้อมกันกับคนอื่นแต่จะแยกเป็นต่างหากต้องให้พระสวดสองทีแบบนี้ชาติปัจจุบันแม้โครงหน้าสวยหล่ออยู่ก่อนเห็นแล้วก็ไม่ชวนให้รู้สึกปลื้มและชาติหน้ากรรมจะตกแต่งให้หน้าตาออกไปในทางเค็มเสียมาก 2. รักษาศีลได้สะอาดครบศีลจะมีส่วนช่วยปรุงแต่งหน้าตาให้ดูดีจริงๆก็ต่อเมื่อสะอาดหมดจดในข้อ1ต้องจารณัยกันด้วยความรู้สึกยามเมื่อตาเห็นศีลแต่ละข้อจะก่อให้เกิดความรู้สึกทางใจดังนี้ 1. อยากปกป้องชีวิตสัตว์ทำให้หน้าตาใจดีเห็นแล้วสงบเย็น 2. ไม่เพ่งเล็งอยากได้ทำให้หน้าตาน่าไว้ใจเห็นแล้วเชื่อถือ 3. ซื่อสัตย์กับคู่ครองทำให้หน้าตามีเสน่ห์ชวนอบอุ่นใจเห็นแล้วอยากเป็นคู่ด้วย4. ไม่คิดปั้นคำลวงทำให้หน้าตาใสซื่อเห็นแล้วนึกเอ็นดูและ 5. ไม่เกลือกลั้วสิ่งเสพติดมึนเมาทำให้หน้าตาดูเป็นคนมีสติปัญญาดีเห็นแล้วเชื่อว่าไม่ใช่พวกคิดอ่านฟุ้งซ่านเหลวไหลถ้าใครถือศีลได้สะอาดบริสุทธิ์ได้อย่างสม่ำเสมอ จะมีความสะอาดผุดพองออกมาทางผิวศีลจะตกแต่งให้เนื้อหนังบางส่วนหนาขึ้นหรือบางลงเห็นแล้วดูสมส่วนขึ้นและจิตที่สงบไม่เดือดร้อนกระวนกระวายจะทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนบนใบหน้าผ่อนคลายจึงดูดีที่สุดเท่าที่โครงหน้าจะอำนวยถ้าใครถือศีลได้สะอาดบริสุทธิ์ตลอดชีวิตชาติใหม่จะมีรูปร่างหน้าตาสมส่วนหมดจดมองจากมุมไหนก็ดูดีไปหมดแบบที่เรียกกันว่างามไร้ที่ตินั่นเองหากละเมิดศีลเป็นอาจินหน้าตาและผิวพรรณจะดูคล้ำหมองเว้นแต่อำนาจศีลแต่หนหลังมีพลังแรงมากช่วยค้ำพยุงไว้ได้ระยะหนึ่งหรืออาจใช้วิทยาการทางความงามในปัจจุบันช่วยทำให้ผุดผ่องก็มีสิทธิ์แต่จะประคับประคองได้ไม่นานในที่สุดความเสื่อมโทรมแบบแก่ก่อนวัยก็ต้องถามหาอยู่ดีและกรรมที่เกิดจากการละเมิดศีลเป็นอาจินนั้นจะมีผลให้ชาติถัดมามีความไม่สมส่วนแม้ใบหน้าสวยหล่อด้วยการทำทานอย่างมีศรัทธาจุดอื่นในร่างกายก็จะไม่สมส่วนเช่นขาสั้นไปบ้างหลังยาวไปบ้างเป็นต้น 3. อาการทางใจและวิธีคิดบางคนแม้ทำทานและรักษาศีลมาดีในแบบที่จะทำให้สวยหล่อแต่เป็นผู้ที่ฉุนเฉียวง่ายเก็บเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิดมากใหญ่โตอย่างนี้ก็มีผลกับรูปร่างหน้าตาและผิวพรรณทั้งในชาตินี้และในชาติต่อๆไปได้มากดังเช่นที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนมักโกรธมากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมาดร้ายทำความโกรธความร้ายและความเครื่องเครียดให้ปรากฏเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกและเพราะมีความข้องติดอยู่ในกรรมเช่นนั้นแม้ตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังก็จะเป็นคนมีผิวพรรณซามพูดง่ายๆคือแม้ให้ทรัพย์เป็นทานด้วยศรัทธาได้เพียงใดแต่ถ้าใจไม่รู้จักให้อภัยเป็นทานเลยก็ได้ชื่อว่าสร้างส่วนแห่งความเป็นผู้มีรูปซามเอาไว้สมมุติว่าเราเป็นผู้ให้ทานด้วยศรัทธายิ่งไปตลอดชีวิตแต่ขณะเดียวกันก็เป็นพวกฉุนเฉียวง่ายไม่รู้จักระงับอารมณ์เลยจนวันตายเช่นกันอย่างนี้กรรมอาจปรุงแต่งให้มองเสี้ยวหน้าด้านหนึ่งเหมือนสวยหล่อแต่มองจากอีกมุมหนึ่งกลับดูไม่ได้เอาเลยแล้วผิวพรรณแทนที่จะเลอเลอะจากผลของทานก็กลายเป็นแค่ธรรมดาธรรมดาไม่ถึงกับน่าดูไม่ถึงกับน่าเกลียดไปหรือไม่บางส่วนของเนื้อหนังดูเหมือนงามละเอียดแต่บางส่วนกลับหยาบกระด้างครึ่งๆกลางๆไม่สมบูรณ์เสมอกันทั่วขณะโกรธขณะยอมถูกโทสะควบคุมจิตใจเราจะไม่มีมุมมองอื่นนอกเหนือไปจากความคิดเขม่นเข็นเขี้ยวอยากจองล้างจองผลาญแต่เมื่อรู้ผลของการเป็นคนเจ้าโทสะแล้วเช่นนี้ก็อาจฝึกมองไว้ล่วงหน้าว่าเราจะเสียเวลาเสียรูปในอนาคตให้กับความโกรธเปล่าๆปลี้ๆไปทำไมอย่างไรคู่อริของเราก็ต้องตายจากกันไปเสวยวิบากของแต่ละคนเพียงเห็นในขณะที่โกรธเป็นขณะแห่งความสูญเปล่าเท่ากับเอาเวลาที่ควรจะทำอะไรให้ดีขึ้นสักนิดไปทิ้งเสียอีกนาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งหากเราเห็นทุกวินาทีในโลกมีค่ายิ่งกว่าทองก็จะปรับทัศนะได้ใหม่เห็นว่ายิ่งเสียเวลากับสิ่งไร้ประโยชน์น้อยลงเพียงใดก็เท่ากับมีเวลาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นเราจะเป็นทาสกิเลสผู้น่าสงสารที่มัวหลงเสียเวลาในชีวิตไปหมกมุ่นครุ่นคิดถึงสิ่งไร้สาระโดยแท้ถ้าหากประกอบพร้อมทั้งการให้ทรัพย์เป็นทานด้วยศรัทธาและการให้อภัยเป็นทานด้วยใจจริงอย่างนี้ความสมบูรณ์พร้อมในเรือนกายย่อมเป็นที่หวังได้และบางคนแม้ทำทานรักษาศีลดีมีจิตใจเบิกบานเป็นนิดแต่ก็แอบคิดเล็กคิดน้อยอยู่ในใจเช่นเจอใครก็จ้องจับผิดอยู่เงียบๆนึกด่าเขาอยู่เงียบๆหรือกระทั่งชอบสาปแช่งอยู่เงียบๆเพราะคิดว่าคงไม่ทำให้ใครเดือดร้อน จิตมีความโสมนัสอยู่กับความคิดร้ายๆภายในใจก็มีผลให้รูปร่างหน้าตาเสียความสมบูรณ์แบบลดหลั่นกันไปตามฐานะแห่งกรรมวิธีคิดของคนนั้นเป็นมโนกรรมสำคัญที่จำแนกสัตว์ออกเป็นต่างๆอย่างแท้จริงเพราะเป็นของที่ตนรู้อยู่กับตัวและเป็นของที่ติดตัวติดจิตติดวิญญาณเราไปทุกหนทุกแห่งจึงเป็นใจกลางแห่งความปรุงแต่งรูปร่างหน้าตาถ้าความคิดมีมนทินแม้สวยหรือหล่อจากทานและศีลก็เหมือนภาพงามที่มีรอยด่างหรือจุดตำหนิกล่าวได้เต็มปากว่าวิธีคิดนั่นเองทำให้ความสวยหล่อไม่ได้มีแบบเดียวถอดพิมพ์กันเป๊ะๆไม่ได้แล้วรูปร่างหน้าตานั้นจะไม่ผิดแผกแตกต่างจากที่เราเป็นอยู่อย่างนี้มากนักก็เพราะการสืบสายของวิธีคิดนี่เองหากสามารถยกระดับวิธีคิดได้มากหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปมากแบบแปรผันตรงสรุปว่ากรรมหลักๆที่ทำให้สวยหล่อบาดตาบาดใจกันจริงๆหรือมีรูปงามเกินใจใครต้านทานนั้นมาจากการเป็นคนที่หมั่นทำทานด้วยศรัทธามีศีลสะอาดบริสุทธิ์หมดจดและมีอาการทางใจกับวิธีคิดที่เป็นบวกอยู่เสมอๆคือไม่เป็นคนมักโกรธไม่คิดอกุศลหรือติดใจความคิดอัปมงคลจนปล่อยใจให้ไหลไปกับเรื่องต่ำๆผู้ทำกรรมในแบบที่จะส่งผลเป็นความสวยหล่อถึงขีดสุดดังกล่าวนี้จะมีความงามออกมาจากภายในตั้งแต่ชาติปัจจุบันเห็นแล้วรู้สึกดีด้วยเป็นอย่างยิ่งและในความเป็นมนุษย์ชาติถัดไปก็จะเป็นผู้งามวัยวัยเด็กก็น่ารักแบบเด็กวัยหนุ่มสาวก็หล่อสวยแบบหนุ่มสาวตามค่านิยมของยุคนั้นๆและถ้าล่วงเข้าวัยชราก็ยังชวนพิษแบบผู้สูงอายุที่ดูไม่จืดตาการผสมกันระหว่างกรรมประเภทต่างๆที่ก่อให้เกิดรูปร่างหน้าตานั้นไม่มีกรรมใดกรรมหนึ่งระหว่างทานและศีลเป็นผู้ขึ้นรูปทุกอย่างผสมกันเบ็ดเสร็จแล้วออกมาเป็นหน้าตาหนึ่งๆเลยทีเดียวแต่รูปทรงอาจถูกกำหนดจากน้ำหนักของทานหรือศีลอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถ้าเคยเป็นผู้มีนิสัยหนักไปทางทำทานด้วยศรัทธามากกว่ารักษาศีลให้สะอาดหมดจดชาตินี้จะดูรูปงามชวนชมเมื่อมองผ่านแต่พอมองพิษแล้วเห็นความไม่ค่อยสมส่วนสักเท่าไหร่หรือกระทั่งจุดลับต่างๆไม่น่าพิสมัยนักส่วนบางคนเป็นผู้มีนิสัยหนักไปทางรักษาศีลพอประมาณมากกว่าทำทานด้วยศรัทธาหรือบางทีไม่ค่อยได้ทำทานเอาเลยชาตินี้จะดูสมส่วนเครื่องหน้าทุกชิ้นอวัยวะใหญ่น้อยทั้งหลายดูเข้ารูปรับกันไปหมดแต่กลับสวยหล่อแบบเรียบๆไม่หวือหวาสะดุดตานักและขอให้เข้าใจด้วยว่าสภาพจิตในชาติอันเป็นปัจจุบันก็มีบทบาทสำคัญยิ่งบางคนรูปร่างหน้าตาดีแต่กลับขาดเสน่ห์เพราะปล่อยตัวปล่อยใจให้ง่วงเหงาหาวนอนหรือหดหูทอดอะไรตายอยากจมอยู่กับความเศร้าชั่วนาตาปีอย่างนี้ก็ขาดความชวนชมได้เหมือนกันเพราะแม้ตาคนเขาจะเห็นรูปโฉมดีๆภายนอกแต่ใจเขาก็จะรู้สึกแย่กับกระแสความหดหูหรือคลื่นความปั่นป่วนภายในจนอยากจะเมินมากกว่าอยากจะพิษให้นานหัวข้อกรรมที่ตกแต่งอวัยวะเป็นต่างๆที่ผ่านมาในบทนี้จะกล่าวเพียงรูปลักษณะคร่าวๆว่าสวยหล่อรูปร่างดีแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเฉพาะเป็นจุดๆว่าอวัยวะแต่ละส่วนนั้นงามอย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งงามเพราะอะไรรายละเอียดความแตกต่างระหว่างรูปพรรณสันฐานของอวัยวะทั้งหลายนั้นเราเห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันรู้แน่ๆล่ะว่าต่างแต่ไม่ทราบว่าต่างเพราะอะไรโดยทั่วไปจึงโยนให้กับความบังเอิญทางธรรมชาติและกลายเป็นที่มาของคำว่าโชคดีและโชคร้ายคือใครโชคดีหน้าตาสวยหล่อก็เท่ากับมีใบเบิกทางดีๆให้ชีวิตใครหน้าตาขี้เหร่แล้วไม่ขยันสร้างเสน่ห์ในทางอื่นก็ต้องใช้ชีวิตอับเฉากันไปส่วนใหญ่มองเรื่องรูปร่างหน้าตากันเพียงในขอบเขตประมาณนี้แต่จะมีคนอยู่พวกหนึ่งที่ศึกษาความต่างระหว่างรูปพรรณสันฐานทั่วองคาพยพของมนุษย์และค้นพบว่าร่างกายมนุษย์หาได้แสดงความงามหรืออัปลักษณ์กระทบตาคนเห็นอย่างเดียวทว่ายังมีรายละเอียดน่าสนใจกว่านั้นบอกอะไรได้ยิ่งกว่านั้น อย่างพวกที่ศึกษาศาสตร์เกี่ยวกับโงเฮงจะพอทราบจากสถิติว่าชีวิตใครเป็นอย่างไรจากภาพรวมและภาพย่อยที่ปรากฏให้เห็นในกายแต่ละคนยกตัวอย่างเช่นความยากจนนั้นคล้ายบอกได้ด้วยสัญลักษณ์ทางกายหลายๆจุดซึ่งบางทีจุดเดียวก็บอกได้แล้วว่าพ่อคนนี้หรือแม่คนนี้ต้องยากจนและรวยยากแน่ๆแต่บางทีต้องอาศัยอวัยวะมากกว่า1จุดขึ้นไปเป็นตัวตัดสินขอยกเครื่องหมายของความเป็นคนยากจนข้นแค้นมาพอสังเขปดังนี้ 1. ส่วนหัวสอบแหลม 2. หัวเล็กประกอบกับคอยาว 3. คนหน้าอ้วนประกอบกับตัวเล็กหรือคนหน้าเล็กประกอบกับตัวหยาบ 4. หูบาง 5. ตาเหมือนคนง่วงนอนอยู่ตลอดเวลาและ 6. คอเอียงความจริงยังมีลักษณะอื่นๆอีกมากเช่นหลายครั้งเราบอกได้จากการมองเพียงปราดเดียวว่าคนนี้ไม่ค่อยมีอันจะกินแน่เพราะท่าทางผอมแห้งแรงน้อยแห้งเหี่ยวไม่มีชีวิตชีวาแต่หลายคนดูยากบางคนดูน่าจะรวยแต่สืบไปสืบมาไม่เคยมีสตังค์ใช้สบายๆเลยทั้งชีวิตต้องทำอาชีพที่ใช้แรงกายเหนื่อยยากลำบากเป็นหลักหรือหลายคนไม่ได้มีเครื่องหมายของความยากจนเด่นชัดนักเรียกว่าพอมีพอกินได้หรืออาจจะเงินขาดมือได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายๆอย่างโดยเฉพาะในแง่ของความขยันทำกินศาสตร์เกี่ยวกับโงเฮงอาจแม่นยำได้มากแต่ไม่ค่อยมีใครล่วงรู้ทะลุไปถึงสาเหตุว่าทำไมแต่ละคนจึงจำเพาะมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้อย่างนี้ส่วนใหญ่บอกได้ตามตำราเพียงว่าถ้ารูปพรรณสันฐานอย่างนี้จะมีชะตาอย่างนั้นถ้าเขาโครงเป็นอย่างนั้นจะมีชะตาลงเอยอย่างนี้ซึ่งดูๆแล้วก็ไม่ได้น่าทึ่งอะไรนักเพราะหากเก็บสถิติกันจริงจังมีการสืบมรดกความรู้ของสำนักใหญ่ที่มีกำลังคนรวบรวมอย่างเป็นระบบระเบียบก็สามารถจำแนกความต่างระหว่างมนุษย์ได้ว่าถ้าเขาโครงเหมือนกันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปคล้ายกันหรือเหมือนกันดิพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสแสดงไว้เหมือนกันว่ารูปลักษณ์ของคนเราบ่งบอกถึงความแตกต่างแต่ท่านจะเน้นแสดงให้เข้าใจว่าองคาพยพต่างๆทั่วร่างกายถูกวาดหรือปั้นขึ้นโดยกระแสกรรมเก่าจากอดีตชาติทั้งสิ้นไม่มีรูปรอยใดเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญกรรมนั่นเองคือจิตรกรกรรมนั่นเองคือประติมากรและเจ้าของกรรมนั่นเองจะต้องครองร่างอันเหมาะสมกับฐานะแห่งตนแต่เวลาวิบากกรรมวาดตาหูจมูกปากนั้นไม่ง่ายเหมือนจิตรกรใช้มือวาดเอาจิตรกรแค่คิดนิดหนึ่งแล้วสะบัดปลายผู้กันทีเดียวก็ได้หูได้ตาได้ปากได้คางออกมาแล้วทว่าเราต้องคิดซ้ำๆหลายๆครั้งมีวิธีพูดแบบหนึ่งๆอย่างยาวนานและลงมือกระทำการจนติดนิสัยอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอันมากจึงรวมออกมาเป็นการปั้นแต่งรูปร่างหน้าตาขึ้นมาอย่างที่กำลังเป็นอยู่นี้อีกประการหนึ่งกรรมชุดเดียวกันอาจปั้นแต่งอวัยวะหลายๆส่วนในคราวเดียวเช่นผู้ที่ไม่ให้ทานเลยแถมตระหนี่ทีเหนียวกีดกันหรือพูดจาถากทางคนที่เขาคิดทำบุญอย่างนี้ก็อาจมีเครื่องหมายของความจนครบสูตรเช่นหัวสอบแหลมขนาดศีรษะเล็กเมื่อเทียบสัดส่วนกับร่างกายอีกทั้งมีคอยาวหูยาวตาเหมือนคนง่วงนอนและมีคอเอียงพร้อมเบ็ดเสร็จในตัวคนเดียวซึ่งก็สอชัดว่าทั้งชาติคงต้องลำบากกับฐานะความเป็นอยู่ไปเรื่อยจะมีกินได้ต้องทำกรรมดีใหม่อย่างใหญ่หลวงต่อเนื่องยาวนานจึงจะพอมีส่วนช่วยเอื้อให้สบายขึ้นได้บ้างอดีตก่อนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ในชาติสุดท้ายนั้นพระองค์เป็นปุถุชนที่คิดเกื้อกูลมหาชนเป็นอันมากมาอย่างยาวนานนับอนันตชาติคือแต่ละชาติกรรมของท่านหนักไปในทางช่วยคนช่วยสม่ำเสมอช่วยเป็นประจำหรือแม้พลาดพลั้งหลงก่อกรรมตามอำนาจกิเลสไปบ้างอย่างน้อยก็ประพฤติตนในทำนองช่วยเหลืออยู่โดยมากวิบากซึ่งมีน้ำหนักดีจึงทำให้ชาติสุดท้ายของท่านได้มีลักษณะของมหาบุรุษ32ประการคือไม่ใช่มีแค่รูปโฉมงดงามปานเทพเจ้าแต่ทว่าทั่วองคาพยพ ยังบ่งบอกถึงพื้นชะตาว่าจะประสบความเจริญรุ่งเรืองต่างๆนานาอย่างไรอีกด้วยซึ่งสำหรับผู้มีลักษณะของมหาบุรุษครบถ้วนนั้นพระองค์ท่านตรัสว่าจะมีฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงสองประการคือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือไม่ก็เป็นพระพุทธเจ้าวงเล็บเปิดจักรพรรดิในความหมายของพระพุทธองค์ไม่ใช่หมายถึงจักรพรรดิที่ต้องได้อำนาจมาด้วยการมีมือเปื้อนเลือดแต่ครองอาณาจักรไพศาลด้วยบุญญาธิการเป็นล้นพ้นวงเล็บปิดพระพุทธเจ้ามีปกติตรัสเล่าเกี่ยวกับกรรมของพระองค์เพื่อให้เป็นแบบอย่างอยู่แล้วเมื่อจะแสดงเกี่ยวกับมหาบุรุษลักษณะก็เพื่อให้พวกเรารู้ว่าแม้รูปพรรณสันฐานแต่ละส่วนก็ได้มาโดยกรรมดังนี้ 1. ฝ่าพระบาทราบเสมอกันตั้งอยู่ได้มั่นคงคือทรงเหยียบพระบาทเสมอกันบนพื้นทรงยกพระบาทขึ้นก็เสมอกันทรงจดภาคพื้นด้วยฝ่าพระบาททุกส่วนเสมอกันข้อนี้คือวิบากจากการเป็นผู้ถือความประพฤติมั่นคงในกุศลธรรมไม่ย่อหย่อนในความสุจริตทางกายวาจาใจในการบำเพ็ญทานในการรักษาศีล5และศีล8ในการปฏิบัติดีต่อมารดาและบิดาในการปฏิบัติดีต่อสมณะในการปฏิบัติดีต่อพราหมณ์ในความเป็นผู้เคารพต่อผู้ควรเคารพเป็นอันมากคือมากกว่าชนทั่วไปอย่างเทียบกันอย่างไม่อาจประมาณกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือถ้าเลือกเป็นราชามหาจักรพรรดิจะทรงมีราชอาณาจักรมั่นคงมีพระราชโอรสจำนวนมากที่ล้วนเป็นผู้แกล้าสามารถย่ำยีเสนาแห่งปรปักษ์ได้โดยธรรมไม่ต้องใช้อาชญาไม่ต้องใช้ศาสตราไม่มีข้าศึกใดข่มได้2. ลายพื้นพระบาทปรากฏเป็นรูปจักรจำนวนมากมีซี่กำพันหนึ่งมีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงข้อนี้คือวิบากจากการเป็นผู้นำความสุขมาให้แก่มหาชนเป็นอันมากบรรเทาภัยร้ายที่ก่อให้เกิดความหวาดกลัวและความหวาดเสียวจัดการรักษาความปลอดภัยโดยธรรมและบำเพ็ญทานพร้อมด้วยวัตถุอันเป็นบริวารกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะมีบริวารมากทั้งพราหมณ์คฤหบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจารย์มหาอัมมาตย์กองทหารนายประตูผู้มีอิทธิพลเศรษฐีและราชกุมาร 3. มีส้นพระบาทยาว 4.มีนิ้วพระหัตถ์และพระบาทยาวและ5พระกายตั้งตรงดุจเท้ามหาพรหม3ข้อนี้คือวิบากจากการเป็นผู้ละปานาติบาตแล้วเว้นขาดจากปานาติบาตเป็นผู้ไม่จับอาวุธมีความละอายในการเบียดเบียนมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะมีพระชนมายุยืนดำรงอยู่นานไม่มีใครๆที่เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นข้าศึกศัตรูสามารถปลงพระชนชีพได้ 6. ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทอ่อนนุ่มและ 7. ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าบาทมีลายดุจตาข่าย2ข้อนี้คือวิบากจากการเป็นผู้สงเคราะห์ประชาชนได้แก่การให้ทานการกล่าวคำเป็นที่รักการประพฤติให้เป็นประโยชน์และความเป็นผู้ไม่ถือตัวกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะมีบริวารมากทั้งพราหมณ์คฤหบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจารย์มหาอัมมาตย์กองทหารนายประตูผู้มีอิทธิพลเศรษฐีและราชกุมาร 8. มีพระบาทเหมือนสังคว่ำอัฐิข้อพระบาทตั้งลอยอยู่หลังพระบาทกลับกลอกได้คล่องเมื่อทรงดำเนินผิดกว่าสามัญชนและ 9. มีปลายพระโลมชาติหรือขนทุกๆเส้นเวียนขวาเส้นช้อนขึ้นข้างบนล้วน2ข้อนี้คือวิบากจากการเป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยอรรถธรรมแนะนำประชาชนเป็นอันมากไปในทางดี เป็นผู้นำประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้บูชาธรรมเป็นปกติกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะเป็นประธานสูงสุดดีกว่าหมู่ชนที่บริโภคกามทั้งปวง 10. พระชงหรือแข้งเรียวดุดแข้งเนื้อทรายคือเรียวไปโดยลำดับข้อนี้คือวิบากจากการเป็นผู้ตั้งใจสอนศิลปะวิชาข้อที่ควรประพฤติหลักกรรมวิบากด้วยความครุ่นคิดว่าทำอย่างไรชนทั้งปวงพึงรู้เร็วสำเร็จเร็วไม่พึงลำบากนานกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะได้เฉพาะซึ่งพาหนะที่ยิ่งใหญ่เช่นช้างเผือกคู่บารมี 11. ส่วนพระกายเป็นปริมณฑลดุจปริมณฑลแห่งต้นไทรในวงเล็บพระกายสูงเท่ากับวาของพระองค์และ 12. เมื่อยืนตรงพระหัตถ์ทั้งสองสามารถลูบจนถึงพระชานุหรือเข่าสองข้อนี้คือวิบากจากการเป็นผู้ตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห์ย่อมรู้จักชนที่เสมอกันรู้จักตนเองรู้จักบุรุษรู้จักบุรุษพิเศษอย่างทราบว่าผู้นั้นควรสักการะอย่างนี้บุคคลผู้นี้ควรสักการะอย่างนั้นรวมทั้งเกื้อกูลพวกท่านเป็นพิเศษกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะได้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีข้าวเปลือกมากมีคลังเต็มบริบูรณ์และมีเครื่องอุปกรณ์น่าปลื้มใจมาก 13. มีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝักข้อนี้คือวิบากจากการเป็นผู้นำญาติมิตรสหายที่สูญหายพลัดพรากไปนานให้กลับมาพบกันเมื่อทำพวกเขาให้พร้อมเพรียงกันแล้วก็ชื่นชมยินดีปรีดาอยู่วิบากกรรมทำให้ลักษณะของมหาบุรุษคือมีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝักกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะมีพระโอรสมากล้วนกล้าหาญและมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้ 14. พระชวีหรือผิวกายละเอียดทุลีละอองไม่ติดพระกายข้อนี้คือวิบากจากการเป็นผู้เข้าหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วซักถามด้วยความเคารพและน้อมไปปฏิบัติว่ากุศลกรรมเป็นอย่างไรอกุศลกรรมเป็นอย่างไรกรรมส่วนที่มีโทษเป็นอย่างไรกรรมส่วนที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไรกรรมที่ควรเสพเป็นอย่างไรกรรมที่ไม่ควรเสพเป็นอย่างไรวิบากของกรรมทำให้เกิดลักษณะของมหาบุรุษคือมีพระชวีหรือผิวกายสุขุมละเอียดทุลีละอองไม่อาจติดกายได้กรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะมีปัญญามากไม่มีบรรดาชนผู้บริโภคกรรมใดมีปัญญาเสมอหรือประเสริฐกว่าพระองค์ 15. มีชวีวันหรือสีผิวประดุจทองคำข้อนี้คือวิบากจากการเป็นผู้ไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นใจแม้ถูกคนหมู่มากว่าเอาก็ไม่ขัดใจไม่ปองร้ายไม่จองเวรล้างผลาญไม่แม้ทำความโกรธเคืองและความเสียใจให้ปรากฏนอกจากนั้นยังมีกรรมที่ให้ผลเป็นผิวประดุจทองอื่นอีกคือเป็นผู้ให้เครื่องปูหลังสัตว์มีเนื้อละเอียดอ่อนและให้ผ้าสำหรับนุ่งห่มคือโคมพัดมีเนื้อละเอียดผ้าฝ้ายมีเนื้อกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะได้เครื่องลาดมีเนื้อละเอียดอ่อนทั้งได้ผ้าสำหรับนุ่งห่มเช่นผ้าโคมพัดเนื้อละเอียดผ้าฝ้ายเนื้อละเอียดผ้าไหมเนื้อละเอียดผ้ากำพลเนื้อละเอียดเป็นต้นหมายถึงถ้าเป็นกษัตริย์จะทรงอยู่ในถิ่นที่มีช่างผู้ฉลาดในทางภูษาอาภรณ์และทั้งชีวิตจะไม่ขาดจากเครื่องนุ่งห่มชั้นเลิศมีความประณีตยิ่งเข้ากันกับผิวอันงามประดุจทองคำของพระองค์แต่ถ้าทรงผนวดและเลือกที่จะมักน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง บางครั้งเมื่อมีคนถวายจีวรชั้นดีท่านก็สนองศรัทธาแต่โดยมากท่านจะเป็นอยู่ด้วยจีวรปอนๆ 16. มีเส้นพระโลมาหรือขนเฉพาะขุมละเส้นและ 17. มีอุณาโลมหรือขนระหว่างคิ้วเวียนขวา2ข้อนี้คือวิบากจากการเป็นผู้ละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลกกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะมีมหาชนยกย่องและยึดถือเป็นแบบอย่างเป็นบุคคลในอุดมคติ18มีพระมังสะหรือเนื้ออูมเต็มในที่7แห่งคือหลังพระหัตถ์ทั้งสองหลังพระบาททั้งสองพระอังสาหรือบ่าทั้งสองกับลำพระศอหรือคอข้อนี้คือวิบากจากการเป็นผู้ให้ของที่ควรเคี้ยวและของที่ควรบริโภคอันประณีตและมีรสอร่อยรวมทั้งให้น้ำที่ควรซดควรดื่มกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะได้ของที่ควรเคี้ยวและของที่ควรบริโภคอันประณีตมีรสอร่อยและได้น้ำที่ควรซดควรดื่ม 19. มีส่วนพระสรีระกายบริบูรณ์ล่ำพีดุจกึ่งท่อนหน้าแห่งพญาราชสี 20. พระปริศดางหรือส่วนหลังราบเต็มเสมอกัน 21.มีลำพระศอหรือคอกลมงามเสมอตลอด3ข้อนี้คือวิบากจากการเป็นผู้หวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความผาสุกหวังความเกษมจากโยคะแก่ชนเป็นอันมากด้วยความคิดว่าทำอย่างไรชนเหล่านี้พึงเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยสละออกเจริญด้วยศีลเจริญด้วยการฟังสารธรรมเจริญด้วยการเป็นผู้รู้แจ้งตื่นจากการหลับไหลเจริญด้วยปัญญาเจริญด้วยโภคทรัพย์เจริญด้วยบุตรและภรรยาเจริญด้วยทาสและกรรมกรเจริญด้วยญาติเจริญด้วยมิตรเจริญด้วยพวกพ้องกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดาจากทรัพย์บุตรภรรยาญาติมิตรและบริวาร 22. มีเส้นประสาทสำหรับรับรสพระกระยาหารอันดีมีปลายในเบื้องบนประชุมอยู่ที่ลำพระศอสำหรับนำรสอาหารแผ่ซ่านไปสม่ำเสมอทั่วพระกายข้อนี้คือวิบากจากการเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้หรือศาสตรากรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะมีพระโรคาพาธน้อยสมบูรณ์ด้วยธาตุไฟหรือความเผาผลาญอันยังอาหารให้ย่อยดีไม่เย็นนักไม่ร้อนนัก 23. มีพระหนุหรือคางดุจคางแห่งราชสีคือโค้งเหมือนวงพระจันทร์ข้อนี้คือวิบากจากการเป็นผู้ละคำเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อพูดถูกการพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดอิงอัดพูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดแต่คำมีหลักฐานมีที่อ้างมีที่กำหนดประกอบประโยชน์โดยการอันควรกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะไม่มีใครๆที่เป็นข้าศึกศัตรูกำจัดได้24มีพระทนหรือฟัน40ซี่ข้างละ20ซี่และ25พระทนชิดสนิทไม่ได้ห่าง2ข้อนี้คือวิบากจากการเป็นผู้ละคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นไม่ประสงค์ยุแยงตะแคงรั่วให้คนเขาแตกคอกันตรงข้ามพยายามพูดสมานสามัคคีทำให้คนที่เขาแตกร้าวกันกลับมาคืนดีกันมีความเพลิดเพลินยินดีในการเห็นผู้คนปรองดองกันกล่าวแต่คำที่ทำให้ใครต่อใครปรองดองกันกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชา จะมีบริษัทส่วนใหญ่ไม่แตกคอกันคือไม่เป็นฝักเป็นฝ่ายไม่ตั้งก๊กตั้งป้อมโจมตีกันจนเสียความเป็นปึกแผ่นเสียความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจนกระทั่งพระราชบัลลังก์คลอนแคลนได้26พระทนเรียบเสมอกันและ27เขี้ยวพระทนทั้งสีขาวงามบริสุทธิ์สองข้อนี้คือวิบากจากการเป็นผู้ละอาชีพทุจริตแล้วสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยอาชีพสุจริตเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างการโกงด้วยของปลอมการโกงด้วยเครื่องตวงวัดการโกงด้วยการรับสินบนการหลอกลวงการทำตลบตะแลงเว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจำการตีจริงการตีชิงการปล้นและการกันโชคขู่เอาทรัพย์ผู้อื่นวงเล็บเปิดข้อนี้ต้องดูว่าบางชาติอาจยากจนข้นแค้นแต่แม้จนตรอกขนาดไหนมีใครชักชวนอย่างไรก็ห้ามใจไว้ไม่ประพฤติผิดแม้มีกำลังมากพอที่จะทำได้วงเล็บปิดกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะมีบริวารสะอาดปราศจากมลทิน28พระชิวหาหรือลิ้นอ่อนและยาววงเล็บเปิดอาจแผ่ปกหน้าผากได้วงเล็บปิดและ29พระสุรเสียงยิ่งใหญ่ดุจเท้ามหาพรหมทว่ายามตรัสมีสำเนียงเพราะพริ้งราวกับนกการะเวกสองข้อนี้คือวิบากจากการเป็นผู้ละคำหยาบเว้นจากคำหยาบกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษสนอเพราะโสดจับใจชวนให้คนรักคนส่วนใหญ่พึงใจกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะมีพระวาจาอันมหาชนพึงเชื่อถือ30พระเนตรหรือตาดำสนิทและ31ดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอดสองข้อนี้คือวิบากจากการเป็นผู้ไม่ถลึงตาดูไม่ค้อนตาดูไม่ชำเลืองตาดูใครๆด้วยอำนาจความโกรธเป็นผู้ตรงมีใจตรงเป็นปกติและดูใครๆตรงๆด้วยดวงตาทอแววรักใคร่เมตตาวิบากของกรรมทำให้เกิดลักษณะของมหาบุรุษคือมีพระเนตรหรือตาสีดำสนิทและงามดุจประกายตาแห่งโคกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะเป็นผู้ที่อันมหาชนเห็นแล้วเคารพรัก32มีพระเศียรหรือศีรษะงามบริบูรณ์ดุจประดับด้วยกรอบพระพักข้อนี้คือวิบากจากการเป็นหัวหน้าของมหาชนในธรรมทั้งหลายที่เป็นฝ่ายกุศลเป็นประธานของมหาชนด้วยกายสุจริตด้วยวจีสุจริตด้วยมโนสุจริตในการบำเพ็ญทานในการตั้งใจรักษาศีล5และศีล8ในความเป็นผู้ปฏิบัติดีต่อมารดาและบิดาในความเป็นผู้ปฏิบัติดีต่อสมณะในความปฏิบัติดีต่อพราหมณ์ในความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในสกุลกรรมดังกล่าวนอกจากตกแต่งอวัยวะแล้วยังส่งผลกับวิถีชีวิตคือเมื่อเป็นพระราชาจะเป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากมหาชนอย่างล้นหลามจากความรู้เกี่ยวกับลักษณะของมหาบุรุษข้างต้นนี้เราพอจะอาศัยบางส่วนเป็นตำราทายมนุษย์ได้เล็กๆน้อยๆเช่นถ้าหากใครมีร่างใหญ่ส้นเท้ายาวนิ้วมือนิ้วเท้ายาวก็ประมาณว่าอดีตชาติเคยเป็นผู้เว้นจากการฆ่าและหวังประโยชน์ใหญ่ทำคุณกับมหาชนมาก่อนเพราะผู้เคยกระทำการอันมุ่งประโยชน์มหาชนจะมีคุณสมบัติข้อนี้อยู่จริงๆเรียกว่ามีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของมหาบุรุษแม้จะไม่ใช่มหาบุรุษทั้งตัวก็ตามทีและคงเห็นชัดว่าแม้เราท่านๆจะไม่ได้ตั้งความปรารถนาบำเพ็ญบารมีเพื่อให้มีลักษณะมหาบุรุษแต่ก็สามารถทราบได้และเกิดแรงบันดาลใจว่าถ้าอยากเป็นผู้มีเสียงไพเราะก็จะต้องพูดเพราะๆและประกอบด้วยคำอันเป็นที่รื่นหูฟังแล้วสบายใจเป็นต้นหากปลูกฝังสั่งสมและประพฤติตนเป็นผู้มีวาจาอ่อนหวานก็ย่อมได้รับผลเป็นแก้วเสียงคุณภาพสูงในระยะยาว แต่มีข้อน่าสังเกตว่านอกจากกรรมหลักๆอันเป็นแก่นแล้วก็ยังมีกรรมพิเศษที่ปรุงแต่งคุณลักษณ์ซึ่งดีอยู่แล้วให้วิเศษเยี่ยมยอดเป็นทวีคูณเช่นถ้าใครพูดเพราะพูดแต่เรื่องดีมีสาระและความจริงรองรับแล้วบวกเข้าไปอีกเช่นสวดมนต์สรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยใจรู้เนื้อความมีความยินดีเลื่อมใสในการเป่าประกาศด้วยปากตนให้ญาติพี่น้องตลอดจนมหาชนรับรู้ถึงคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันมีผู้ร้องเพลงออกเทปในแนวที่สามารถโน้มน้าวใจให้คนเกิดศรัทธาในพระรัตนตรัยได้จริงผลเกี่ยวกับแก้วเสียงในชาติถัดๆไปย่อมเอกอุเกินประมาณได้อีกประการหนึ่งมีกรรมหลายๆประการที่คนธรรมดาทั่วไปสามารถรับรู้ด้วยจิตว่าจะออกดอกออกผลงอกเงยอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราคิดพูดดีคิดพูดจาให้เป็นที่รักเป็นที่รื่นหูเป็นที่สบอารมณ์ของคนฟังจิตใจเราจะโปร่งใสจนเหมือนสัมผัสประกายใสแพรวจากส่วนลึกของตนเองและประกายใสแพรวดังกล่าวนั้นก็ปรากฏออกมาในรูปของแก้วเสียงที่เพราะพริ้งขึ้นกว่าปกติไม่ว่าคุณภาพแก้วเสียงเดิมของเราจะเป็นอย่างไรเราย่อมเกิดความพึงพอใจในประกายใสแพรวขึ้นกว่าปกตินั้นเสมอหรืออย่างเมื่อเราให้ความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ทรงคุณใดๆโดยพนมมือด้วยความตั้งใจไหว้สวยๆมีการค้อมศีรษะลงด้วยจิตที่นอบน้อมปราศจากมารยาหรือฝืนแซงเราจะรู้สึกถึงรูปศีรษะของตนขึ้นมาในขณะหนึ่งว่าเป็นส่วนของเครื่องบูชาอันงามได้และจิตที่จับเครื่องบูชาอันงามนั้นย่อมก่อให้เกิดมโนภาพทางใจเป็นนิมิตประเสริฐมีความมนกลมกลึงปราศจากปุ่มปมครุขระจิตแบบนั้นแหละที่สร้างภพของผู้มีศีรษะมนงามขึ้นมายิ่งทำบ่อยทำเป็นประจำสม่ำเสมอภพของผู้มีศีรษะมนงามก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆหัวข้อกรรมที่มีอิทธิพลปรุงแต่งรูปร่างหน้าตาให้กระเดียดไปในทางหนึ่งๆพวกเราทำกรรมกันมาซับซ้อนหลายหลากจึงมักเกิดคำถามว่าแล้วมีการเลือกสรรกรรมมาตกแต่งหน้าตาอย่างไรเช่นบางคนเคยร้ายมากและดีมากในชาติเดียวกันอย่างนี้ไม่ต้องหน้าตาพิลึกกึกกือขัดแย้งกันเองแย่หรอกหรือกรรมหลายๆประการทำให้บางคนหน้ากลมบางคนหน้าแหลมบางคนหน้ารูปหัวใจบางคนหน้ารูปไข่แต่ไม่ว่าจะอย่างไรถ้ามีบุญปรุงรูปโฉมให้ดีเสียหน่อยพอรวมเครื่องหน้าทั้งหมดก็ยังดูงามได้ทั้งนั้นผิดกับบางคนถึงแม้เขาโครงหน้าตาจะดูดีเครื่องคราวบนใบหน้าก็ไม่มีชิ้นใดผิดรูปผิดทรงแต่รวมออกมาทั้งหมดกลับจืดๆเฉยๆไม่เห็นเด่นสะดุดตาแต่อย่างใดเหล่านี้ล้วนเป็นเพราะการเสกการบันดาลของกรรมเก่าจะไปคิดคำนวณตีค่าความงามเป็นสัดส่วนตายตัวไม่ได้กรรมที่ทำเป็นประจำจนคนสนิทใกล้ตัวเอาไปโจทย์กันว่าคนนี้นะมีนิสัยอย่างนี้สิ่งที่สังคมพูดตรงกันว่าเราเป็นอย่างไรนั่นแหละมักมีบทบาทสำคัญในการตกแต่งความงามให้เป็นไปต่างๆเสมือนเป็นตะกร้าใหญ่ที่รวบรวมเอาผลหมากรากไม้ต่างๆมารวมไว้ในที่เดียวคนเห็นเพียงผาดย่อมเห็นทั้งตะกร้านั้นก่อนที่จะลงไปดูผลไม้เป็นลูกๆขอจำแนกความงามที่เห็นแล้วรู้สึกสะดุดตาสัก6ประเภทพร้อมกรรมอันก่อไว้เป็นเหตุให้งามในประเภทนั้นๆดังนี้ 1. งามแบบสง่าบางคนมีรัศมีงามจับตาเห็นเด่นแต่ไกลอยู่ตลอดท่วงท่าเวลาจะนั่งจะเดินดูมีความจับตาจับใจแปลกประหลาดกว่าคนธรรมดาในอดีตชาติคนพวกนี้เคยทำบุญกับผู้มีคุณวิเศษเช่นสมณะที่พยายามเพียรเพื่อละกามเวลาทำบุญก็ทำด้วยความเคารพลึกซึ้งจะจัดถวายทานใดก็นิยมพิธีรีตองที่งดงามโดยมีเจตนาให้เกียรติผู้รับส่วนในแง่ศีลธรรมนั้นเวลาจะทำผิดอะไรก็เห็นแก่หน้าพ่อแม่และวงตระกูลไม่ทำตามอำเภอใจเพียงเพราะเห็นแก่กิเลสตนเองแต่ถ้าเป็นคนไม่ค่อยรักเกียรติผิดศีลผิดธรรมเก่งอย่างนี้แม้ทำบุญด้วยความเคารพก็จะได้ผลเป็นความงามสง่าแบบแปลกๆ ไม่ดูดีเต็มร้อยคือบางมุมเหมือนหงแต่บางมุมเหมือนกาก็ได้ 2. งามแบบอ่อนหวานความอ่อนหวานดูเป็นธรรมชาติประจำเพศของผู้หญิงแต่ความจริงก็คือมีผู้หญิงไม่กี่คนที่เห็นแล้วทำให้อยากออกปากวิจารณ์ว่าหน้าหวานจริงส่วนใหญ่จะธรรมดาเอียงไปทางจืดชืดหรือทางคมคายกันในอดีตชาติพวกที่หน้าหวานนั้นเคยพูดจาอ่อนโยนใช้ถ้อยคำหวานหูโดยมีเจตนาให้คนฟังรู้สึกดีไม่ใช่แค่พูดหวานแต่จิตใจซ่อนแฝงความประสงค์ร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งไว้และไม่ใช่พูดหวานในลักษณะแกล้งดัดจริตเวลาทำบุญจะทำด้วยความนุ่มนวลผู้หญิงแสดงท่าทีชดช้อยผู้ชายแสดงท่าทีนบนอบอ่อนน้อม 3. งามแบบฉูดฉาดจัดจ้านบางคนสวยหรือหล่อแบบคมเข้มดูว่าบาดตาบาดใจก็ได้หรือดูว่าหน้าเขม่นชวนให้อยากชิงดีชิงเด่นกันก็ได้ในอดีตชาติพวกนี้เวลาทำบุญจะมีจิตคิดออกหน้าออกตาชอบทำให้คนเห็นเยอะเป็นจุดเด่นเป็นความสนใจซึ่งแง่ดีก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้คนเห็นอยากเอาตามแต่แง่เสียคือเป็นที่หมั่นไส้ได้และจิตของคนชอบเป็นจุดเด่นในงานบุญนั้นมักพ่วงเอาความโลภเข้าไปเจืออยู่ในบุญพร้อมจะแปรจิตจากบุญเป็นบาปได้ทันทีที่มีการแข่งแย่งชิงดีทางด้านหน้าตากัน 4. งามแบบเร้าความรู้สึกทางเพศบางคนถูกจัดให้เป็นสัญลักษณ์ทางเพศโดยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ปรากฏตัวยังไม่ทันอวดเนื้ออวดหนังสักเท่าไหร่ด้วยซ้ำในอดีตชาติพวกนี้เคยทำบุญแบบหวังผลทางรูปร่างหน้าตาโดยเฉพาะแบบที่ดึงดูดใจเพศตรงข้ามมากๆ 5. งามแบบน่าเอ็นดูเหมือนเด็กๆบางคนหน้าอ่อนเยาว์ตลอดชีวิตดาราบางรายอายุจะ50อยู่แล้วยังได้เล่นบทหนุ่ม30โดยไม่ต้องอาศัยการแต่งหน้าหรือเทคนิคการถ่ายทำเข้ามาช่วยในอดีตชาติพวกนี้เคยถวายเครื่องบำรุงสุขภาพเครื่องชะลอความชราให้แก่สมณะหรือพราหมณ์โดยมีเจตนาจะยืดอายุของพวกท่านให้พวกท่านมีความอ่อนกว่าวัยเพื่อเป็นประโยชน์กับโลกต่อไปนานๆนอกจากนั้นยังมีศีลข้อแรกสะอาดหมดจดไม่เบียดเบียนชีวิตอื่นแม้ด้วยความคิด 6. งามแบบแปลกประหลาดบางคนมีหลายมุมมองเหลือเกินบางมุมดูแล้วดีอีกมุมดูแล้วชอบกลเอาไปบอกต่อได้ยากว่างามหรือไม่งามกันแน่ต้องให้ดูเอาเองในอดีตชาติพวกนี้มักทำทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณแต่ชอบมีความคิดแหวกแนวพิลึกกึกกือไม่ค่อยลงใจสนิทกับทานและศีลยกตัวอย่างเช่นยอมใส่บาตรพระกับญาติได้แต่ก็มักมาพูดทีหลังว่าจะทำไปทำไมน่าจะเก็บไว้กินเองมากกว่าหรือยอมรักษาศีลไม่ประพฤติผิดทางกามกับใครแต่ก็ชอบไปยั่วเย้าให้เขาไม่อยากมีเพศสัมพันธ์แบบผิดๆกับตนความคิดซ่อนแฝงที่ขัดแย้งกันกับพฤติกรรมทำนองนี้แหละที่ทำให้สวยหล่อแบบแปลกๆแบบที่สมัยนี้เรียกกันว่าสวยไม่เสร็จหล่อไม่เสร็จคือเหมือนยังปั้นไม่ครบหรือครบแต่ว้าวแหว่งบางส่วนเหมือนหายไปไม่เต็มบริบูรณ์ความงามไม่ได้มีแค่6ประเภทเท่านี้แต่ขอยกมาพอสังเขปขอให้ถือว่าถ้าไม่งามเลยหรือน่าเกลียดอัปลักษณ์ต่างๆนานาก็ขึ้นอยู่กับศีลไม่บริสุทธิ์และพูดจาระคายโสดเป็นหลักนอกจากนั้นคือไม่ค่อยทำทานหรือทำทานด้วยความคิดอุตริไปต่างๆเหล่านี้มีผลตกแต่งให้หน้าตาดูแย่ได้ทั้งสิ้นยิ่งพวกชอบพูดหยาบชอบสาปแช่งชาวบ้านเป็นงานอดิเรกถ้าเกิดใหม่มีวาสนาพอได้เป็นคนก็มักเป็นประเภทสิวปรุเตี้ยล่ำดำมิดหรือโหนกแก้มไม่เท่ากันไปโน่นหัวข้อลักษณะขัดแย้งระหว่างรูปโฉมและกรรมในปัจจุบันเหมือนธรรมชาติไม่เปิดโอกาสให้พวกเราเลือกที่จะสวยหล่อด้วยกรรมดีอย่างเดียวไปตลอดกาลกิเลสคือราคะโทสะโมหะมักจะชักชวนเราประพฤติปฏิบัติในทางที่จะทำให้เกิดมารูปร่างหน้าตาน่าเกลียดซะมากกว่าอย่างอื่นแม้แต่คนเกิดมารูปงามจัดก็มีพ้นกิเลสทั้ง3ข้อดังกล่าวและกลับจะยิ่งกิเลสแรงเหนือคนทั่วไปซะอีกเพราะพวกเราเกิดมากับความไม่รู้จำไม่ได้ว่าเคยทำอะไรมาถึงหน้าตาเป็นอย่างนี้ พอส่องกระจกเห็นดูดีมาแต่จำความได้ก็เลยเกิดอาการหลงรูปหรือหลงตัวและกลายเป็นตัวแปรยั่วยุให้ทำอะไรผิดๆเมื่อเจริญวัยขึ้นตัวอย่างเช่นเมื่อเห็นใครต่อใครมาหลงตนง่ายๆหญิงชายก็มักใช้รูปร่างหน้าตาเป็นอาวุธหลอกล่อให้ใครต่อใครเขามาหลงมาชอบเยอะๆสะใจที่ตนมีอิทธิพลสำคัญกับการทำให้พวกหน้าโง่ซึมเศร้าผิดหวังหรือภูมิใจที่ใครๆโจษจันกันว่าเราเป็นศูนย์รวมอกที่หักดอกของผู้คนจำนวนมหาศาลความชอบใจที่เห็นคนมาหลงไหลได้ปลื้มตัวเองมากๆนั้นก่อให้เกิดพฤติกรรมบิดเบี้ยวขึ้นตามลำดับเช่นเป็นผู้ไม่มีความเห็นอกเห็นใจใครเห็นแต่ความสำคัญของตัวเองอย่างเดียวคนอื่นทั้งโลกต้องเป็นฝ่ายหยิบยื่นให้ตนไม่ใช่ตนเป็นฝ่ายหยิบยื่นให้คนอื่นเรื่องศีลสัตว์เรื่องพูดจริงเรื่องรักษาคำพูดไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นแล้วในที่สุดก็กลายเป็นการเอาตัวเองมาเดินบนเส้นทางกรรมใหม่ที่ส่งผลให้รูปสามเข้าจนได้กล่าวในอีกทางหนึ่งตามหลักกรรมวิบากนั้นปกติกำลังกุศลจะมีอำนาจเหนือกำลังของอกุศลหมายความว่าถ้าทำบุญและทำบาปมาในประมาณเดียวกันหรือก้ำกึ่งกันกำลังบุญมักจะชิงให้ผลก่อนหรือตัดทอนการให้ผลของบาปจนไม่รู้สึกชัดเจนนั่นหมายความว่าแม้จะเป็นผู้มีกายวาจาใจอันไม่ค่อยเป็นไปในทางปรุงแต่งรูปร่างหน้าตาให้พริ้มเพราเท่าใดนักแต่หากมีอภิมหากุศลบางประการมาเป็นตัวนำร่องการปรุงแต่งรูปโฉมก็อาจเกิดมาสวยหล่อทุกภพทุกชาติได้หรืออย่างน้อยถ้าเฉือนกันไม่ขาดกับอกุศลกรรมจริงๆก็จะไม่ทำให้มู่ทู่ดูน่าชังนักมหากุศลกรรมที่เป็นตัวอย่างได้ดีคือการเคยมีหน้าที่เป็นผู้ทำความสะอาดพระปฏิมาและทำไม่ใช่สักแต่ทำแต่ทำแล้วเกิดความปลาบปลื้มยินดีเป็นล้นพ้นที่เห็นองค์พระปฏิมาสะอาดเอี่ยมเป็นประกายเงางามด้วยมือตนเหนือยิ่งกว่านั้นคือเคยเป็นช่างปั้นพระปฏิมาหรือเป็นจิตรกรวาดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบเหมือนจริงหรือใกล้เคียงในทางที่จะก่อให้มหาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธนิมิตเมื่อหมู่มหาชนได้กราบไหว้แล้วเกิดมหากุศลจิตติดตัวเป็นญาณ นำร่องไปสู่สุคติได้พวกนี้เกิดมามักสวยหล่อระดับโลกไม่ใช่สวยหล่อแค่เอาไว้ประกวดได้เพียงระดับท้องถิ่นและแม้ไม่ได้เป็นปฏิมากรหรือจิตรกรด้วยตนเองเพียงได้มีส่วนร่วมสร้างพระประธานองค์งามหรือเพียงเห็นแล้วนึกปลื้มใจยินดีมีน้ำจิตอนุโมทนากับผู้สร้างอย่างแท้จริงเท่านี้ก็มีส่วนปรุงแต่งรูปให้งามเลิศได้แล้วหัวข้อบทสำรวจตนเองมีผู้คนไม่พึงใจมากกว่าผู้พึงใจในรูปร่างหน้าตาของตนและแม้บางคนพอใจแล้วก็ยังมีจุดปลีกย่อยอันเป็นที่ไม่พอใจหลงเหลืออยู่อีกทุกวันนี้แม้มีเทคโนโลยีผ่าตัดแต่งเสริมความงามผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดยืนยันความไม่อิ่มไม่พอในรูปโฉมนมพรรณของตนเองได้เป็นอย่างดีแต่แทนที่จะมีการสร้างเหตุแห่งความงามอย่างถูกต้องกลับหาทางลัดราคาแพงที่ไม่จีรังกันเสียหมดเพื่อเป็นผู้งามออกมาจากภายในตั้งแต่วันนี้และเตรียมรูปโฉมดีๆไว้สำหรับอนาคตชาติขอให้ถามตนเองเป็นข้อดังนี้ 1. เรายังเป็นผู้ยินดีให้ทานอยู่หรือไม่ 2.ขณะให้ทานนั้นเรายิ้มแย้มผ่องใสได้ด้วยจิตอันเปี่ยมศรัทธาในบุญหรือไม่ 3. เราเป็นผู้รู้สึกสะอาดออกมาจากหัวใจเมื่อถนอมรักษาศีลไว้ได้ตามเจตนาหรือไม่ 4. เราเป็นผู้มองด้วยสายตาใยดีมีเมตตาหรือชอบแกล้งทำตาดุให้คนกลัว 5. เราเป็นผู้เปล่งเสียงอันประกอบด้วยน้ำจิตคิดเป็นประโยชน์หรือใช้เสียงในการข่มขู่ให้คนขุ่นใจและ 6. เราเป็นผู้อ่อนน้อมหรือแข็งกระด้างต่อคนและสัตว์วิญญาณที่สะอาดวิญญาณที่มีประกายสุขจากการถึงพร้อมซึ่งความสุจริตทางกายวาจาใจนั้นย่อมให้ความรู้สึกบอกตัวเองว่าตนจะเป็นผู้น่าดูไม่น่ารังเกียจในสายตาคนอื่นนับแต่การเปลี่ยนแปลงนิสัยได้ถาวรในปัจจุบันชาติทีเดียวสรุป พวกเรากำลังเพลินมองผลผลิตของกรรมเก่าของใครบางคนในโลกเฝ้าชมความน่าพิสมัยของคนสวยคนหล่อโดยไม่รู้กันเลยว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรพอประกวดประขันขึ้นทีหนึ่งก็ตัดสินกันเอามันให้คนหนึ่งฟองฟูให้อีกหลายคนเสียใจเช่นวิจารณ์ได้แค่ยายคนนั้นเขาสวยยายคนนี้เขาเป็นปุ่มโปนน่าเกลียดทั้งที่ไม่มีใครเจาะจงลงไปได้ถูกว่าทำไมเขาแต่ละคนเคยปั้นเคยแต่งกันมาอย่างไรถึงต่างกันอย่างนั้นคนหน้าตาไม่ดีมักมีปมด้อยไร้ใบเบิกทางตอนเด็กๆพ่อแม่ไม่ค่อยอยากแสดงความพิศวาสโตขึ้นหาแฟนยากเลยกลายเป็นชนวนให้คิดไม่ดีเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบกับโลกหนักเข้าไปอีกแต่ก็มีคนหน้าตาไม่ดีบางจำพวกที่กลับดำให้เป็นขาวพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสไปเลยคือเพียรสร้างความดีด้วยประการต่างๆประพฤติกายวาจาใจจนสุจริตพร้อมเปล่งประกายความเป็นผู้มีรูปงามออกมาจากภายในตั้งแต่ยังมีชีวิตชาตินี้ได้เป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาก็ถือเป็นโอกาสทองไม่เป็นรองชาติไหนๆแล้วคืนไม่ฉวยโอกาสทำทานไม่รักษาศีลเลยแถมคิดไม่ดีอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แม้เกิดใหม่ยังได้เป็นมนุษย์อยู่ก็จะรูปร่างหน้าตาบูดๆเบี้ยวๆไปตามยถากรรมผู้มีโอกาสล่วงรู้เส้นทางกรรมที่จะปรุงแต่งให้รูปโฉมงามพร้อมย่อมประพฤติกายวาจาใจให้เป็นกุศลด้วยและสร้างบุญสร้างกุศลพิเศษประการต่างๆไปด้วยเพื่อความไร้ที่ติแห่งการปรากฏกายในชาติภพเบื้องหน้าตราบเท่าเข้าถึงพระนิพพานกันเมื่อซื้อของด้วยความตั้งใจจะไปถวายสังฆทานหรือตั้งใจจะเอาไปให้คนอนาถาแล้วเกิดความรู้สึกราวกับว่าเรากำลังซื้อของให้ตัวเองกำลังซื้อความปลอดภัยให้ตัวเองกำลังซื้อความอบอุ่นเป็นสุขใจให้ตัวเองโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นรูปธรรมในทางใดทางหนึ่งทันทีทันใดอันนั้นเป็นอาการที่จิตเริ่มรู้สึกถึงผลของทานล่วงหน้าได้แล้วและจะรู้สึกชัดขึ้นเรื่อยๆว่าการเสียสละการเจือจานสิ่งที่ตนมีให้คนอื่นนั่นเองเป็นหลักประกันความมั่งมีสีสุขในภายภาคหน้าได้ยิ่งกว่าพันธบัตรของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจไหนๆทั้งสิ้นจบบทที่4